Ο Κώστας ο Βαρδελάτος, ο εκπρόσωπος του Audi Ελληνάτων. Μια δήλωση, Κώστα, για το σημερινή κλήρωση. Κοίτα, σε δεις, στο κύπελο δεν υπάρχουν εύκολες σχέδες όλες κλήρωσεις. Κάποια στιγμή θα βρεθείς τον όποιο συνεπείο με οποιοδήποτε αντίπαλο. Λοιπόν, αν είσαι ο καλύτερος, θα κερδίσεις είτε στα προημιτελικά, είτε στα ημιτελικά, είτε στο τελικό. Λοιπόν, φυσικά είναι και μια δύσκολη κλήρωση, γιατί όπως ξέρουμε όλοι, και η ΑΕΚ έχει επενδύσει, ας πούμε, πολλά στην ομάδα τους. Εμείς φαντάζομαι ότι θα το παλέψουμε, γιατί είμαστε ίδιοι με πέρυσι. Γνωριζόμαστε εξάλλου όλοι εδώ πέρα. Εν πάση περιπτώσει, στο κύπελλο δεν υπάρχει εύκολη δύσκολη κλήρωση. Κάποια στιγμή θα βρίσκει τον εύκολο και τον δύσκολο. Εάν το καταφέρεις, θα γίνουν δύο παιχνίδια. Φαντάζομαι που θα τα χαρεί όλος ο κόσμος, να κερδίσει ο καλύτερος, να είναι ήσυχα τα παιχνίδια και φυσικά ο καλύτερος θα κερδίσει, αν και στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει καλύτερος και πάντα δεν κερδίζει ο καλύτερος. Αρκετή. Έτσι. Πέρυσι ήσασταν φιναλίστ, φέτος. Πάντα οι στόχοι μας είναι ίδιοι. Δηλαδή φέτος για το κυπέλλο. Τότε δεν θα παίζαμε. Δεν είχαμε το κυπέλλο.